إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرابي تغالي تود الله جودنا لا صلى الله عليه واله وسلم يا ترى من هاجون غاندا كوكو ييتي ابدال ان المتصرفون في الكون ادان غاند وان فل الاسلام نا دو ليدي هبه مي يمبه وبنا غودي بيتي كو ابدال ان او كو بي جيدي دو بي غوناتا كامبه تامبوتو ادنو ولا كو بي جيدي فو امبا داي دو ليدي هي ادادون غاندا بيدون ديام فل ولا بيدون يمبه ياوتر مابي walla mudum askitina deedo gede ka halo honde fuddi eden gandi kam lam yu'raf mustalah kana min al abdal ko wiyete tan ganda neddo hala mun halta wi o kay abdal en jano dum non alano sanga annabi o do mustalah wadan gol don ko gol wadan jon hono hunde fuddo yima en garo hen anani sanga annabi dum don ala neddo hala tan wi kana min al abdal ala sahaba yo kadi ngoni do ha jehi ben kadi ko non hay goto wi'a ko do kana min al abdal joni ha hakketemi denda adande benni ha dimmerde woddoy ko den han kadi watti haalede dedo leedel wala lido leedi kari won ton abdal kari ko abdal en jia kari e kari en e sona do musa nga annabijo tay ko waliyagal ina heewi wala ni dem buru hewdo le nyon gol kay waliya mum buru hawdo hewdo ko sahaba anani annabi jono foto wi'a gorko ni jogori yantude men do ko neddo aljanna yadlu alaykum aw yadkhulu alaykum rajulun min ahli aljanna anani o meedi wi'di ni abubakar ar wi ni gongol umar ar wi ni gongol ali ar wi ni gongol sa'd ar ko hono dani tan ko wana beedo anani kanko sallallahu alaihi wasallam o wi'an beedo hay goto mabbe ko abdal jaya ko non kadi nyande ganda yewtere annabi jido hayre uhudi hande hayre de yirbi o wi non ganda o usbut o yistad hayre de yene tabis yene woto ne yerbu ngade wona do mayre do ko ennabi Allah cattudo gongdi gol do woni ganda kanyum e saudino be dido woni Umar e Usman anani siddiq wa shahidan annabi ko nowi siddiq e shahidan hala abdal hala ka don ko non kadi annabi jo hali e tabi'ina en waysul qarni o hali ganda bural mum on ko e tabi'ina en je on kadi wiyani ganda ko abdal jonum ne dero gede puddisande jeta ko jumunen hankadi na jango awo ina biya ha joni kay nan ila hen wobbe taw nga den hunde andanoka anani sona dum kay sahaba tay ko waliyagal ina heewi tay ko modjer ina heewi tay ko gandal kambe dadi fuf tay ko ruuda dal no kambe dadi fuf kambe burwen dewal Allah ko non ko annabi wi ko woni ko nga khairul quruni qarni yonta mo hawri o dadi men fuf wana ciusal wana gandal wana jabaragal wana dewal Allah wana tinnar hay nokkuta Allah yon jogorani fodde mabbe la sayyi Allah yon jogorani fodde mabbe kambe yidibe arde be hay kambe sahaba be darudir daraja Allah la sayyi minkum man anfaqa min qabli al-fath anani rewbe annabi yo gongi din diino o gila hada fatu makka tabad be buru jogar daraja gongi be shaggal mum ni tan tawabe badir no jogi bural tawabe ganda hunani en tawabe hudaybi en tawabe dedo golwol be en jogi bura mawdi anani ko hono dani bandiraa sen jeewi kade hala nelaado sallallahu alaihi wasallam de wiyata uudi hayre de yo tabirnde saaji won hadisa ji wa sahih al bukhari ujunna tare tema jeego me chapande jeedi de ju jonnon ha joni ne fergo lende tema der hita tebi denda adande ari dimmer nde hankari wiyata albame be hadis ngarden on tawite ko akari kari wiyata ko a ko imma ko ako ko almami bangal gandal hadis wala almame be jangude qur'an be do mbiya ko qurra yan ko be do mbiya ko andube hadis be mbiya ko andube fiqhu fiqhu non wiyete joni on sa fu ko wiyete ha joni ganda abdal embe kan hala suwa sankitade no fi hay su fuddi ma halede seeda seeda anani joni fuddi wiide non be yimbe fuddi be wiyede non be de qata data mun di amata sudusi odo wala isa ibn sulman embe do muhammad ibn rahman be do anani yimbe hebe kala mun be ko abdal en gonno tawa hay kanyum en nawayi tawa de inde mun en batta en tawa tinani no badir sen saaji uwaysu ni hunde fam aden uwaysu e ka kanyum ka tawa ka tinani anani yitebe ha joni ma'ruful karhi en yitebe shaqiqul balhi hangar do hangar kabaruji di fud anani to dum ngay ganduda annabi jo hali hala waliya be hali tinnaade mabbe waliya galno heborto buru modjiru fo ko mbada ko Allah farle do ma ko ko Allah idi farle do men tawhid neddo ma ala tawhid non wali hakkunde men Allah tawhid warate julde wade nafilaji fawe hen ko non tinnuda e dina ma so Allah yidi ma non dokkuma ha joni wilaya mawdere mawde anani joni waliyagal heebirto ko jogare tawhid ala ra'siha tawhid e dendagal arkanul islam joydi yanta hen anani ko wiita arkanul islam o e tawhid wana joy ibanagal ne arkanuji mun yanta hen cagal mum bada faylaji nafilaji di anani kono kambe non abdaluji hande jonte andi gardi sakkedni kambe jogi ton ko zikruji wala jogi ton ko du'a guji wala fasongaji gature mbi sa wadi non dan Allah wadi yantinte abdal en be mbi kala biido nyalama goto wi dabte labis no gasi ju Allahumma ighfirli walil mu'minin wal mu'minati wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat alaqa Allahu bihi fi kulli mu'minin wa mu'mina wa muslimin wa muslima hasana hasana kana min al abdal ta wi ilani o do tan bi ayanta abdal embe e kala nen hunde wonde kala ganda ari kadi ganda riwaya goddo wonde kala kay mu ganda hori ko akaji hatte sappo anani e mi on don ganda wi dum non bi dum ko hadisi har seto mi tan baggido no majje nyolde fu fala anani hebra ko ga Musa anillahi azza wa jalla mi ko Musa haldi dum joomirado eden gande hakkille jabaani kadi to yaggato laftani e anani ko wiyete abdal en eto yi ganda ko wali yagal wali yagal kam gasata de nyule anani ko honnon kadi mi sa wi ka du'a goddo Allahumma asli ummata Muhammad Allahumma farij an ummati Muhammad Allahumma rahm ummata Muhammad kutiba min al abdal on windete ko abdal yan ko be sa jeewi daftar no tambihul ghafilin ele hewe gure man tawadon kan hal wala al maqasid al hasana wala hilyatul awliya en daftar so won ko silli ko ne hen ganda ko silbi kadi na hen anani ay ko hondani bandiraabe sen jeewi goto no yi sa'id ibn burayd abu abdullah an-nabbaj as-sufi aw ganda wi kala jiddo wonde abdal embe o wi ganda jiddi mo jiddo ganya mo jiddo fof anani dum do fo ganda ko min maqadirillah wa ahkami shaydul la ahabba kango no dum won ko halisa jeewi deftere ne do an aliya deftere wa awliya ibn abi dunya fi hilatul awliya kango no mahalatun method no do ta yentay abdal embe bina jia ko rokkat neddo wonde abdal en pambina nyamde pambina njaram pambina hala ngoddisuda aduno fo njonyada nata kalwaji ngoddisuda yim anani kado hala kada hakkille jabani ala foti dum yagga anani ina anda kay dineji goddi nan ton budi sen ko non badas nata ko juul kaaje nan jogi kurseji mun ina dakki goro tindeji mun ina lu eski be ron ko abdal en jeya ben gonaton mu jani neddo won ladde du safa ala mo halde al uzla ko wiyete ha joni ina deƴƴi ina waɗi usula na joñi heege e ɗom ka fo dara warde ɓe toon ɗum won diine buddis en est ce que ɓenno koye abdal en jeya walla waala ɗanaki ha weeti keddoroɗa noon so ɓooyi tana watta ruytude mbiya oɗo ne jeyama e abdal en sen ƴeewi deftere wootere nan toon kadi ibnu an abi talibil makki oɗo wiyete ko abi talibil makki deftere makko ɓuutul ulum ndaw kurjul kankono mo haali hen haala yo Allah yaafo en yaafo anani oyi ganduɗa hay goto ganduɗa wi neɗɗo hadis oto ko mawduɗon askin ɗum annabiyo sallallahu alayhi wa sallam anani kanko no haali tun méthode ɗo rewete condition ngaji ha gona e abdal walla gona wali ina anda fo ɓeɗo haalaji mabɓe ɗi cellani kalamu kabu ibnul ahbar en maruful karhi en ibnu arabi en ɗum ɗo farjini koye dalilu celluɗu jomiraɗo haalni men waliyakal heɓorto ɗeɗo gueɗe haali condition ngaji e qur'an ko gonɗinde allah e hulde allah ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون خلاص أي بتو شفان جاكم ديدي جابان دي جاكم تاتي سورة يونس سنجي تراب جدا ينكر كم من جوجي تون دو أوجو والله ونكو نتبه حالسا أو دوم دون أن ألوى ينتو دي والي يابي الله والله نجي دي أن نبي جني فوق أبو طالب المكي دفتر مكو نكال لندي kanko ne ɗum kan haala ari toon anni kamɓe rafida ene ɓeeɗo hono ɓaɗodirde fof ala way kono gotum ni ene jeeya hen ɓe mbi kala denduɗo joom suudu mum jamma aljuma anani caggal gueeƴe anani o wi ganduɗa ɓiɗɗo so heɓama ɗon yiyete koye jentete koye abdal en jeeya anani kadi ɓe gaskina ɗum kadi mbi ko annabijo wi noon tawa kasiban wa zuran taw wona gonga annabijo meeɗa wiide noon sayidi kaɗo yiide kaɗo haala tawata emi jogui toon deftere rafida en malla yahduruhul faqih walla ƴeewa deftal mabɓe gongal nan toon no wiye biharul anwar sa yi inde defte ɗe kay ko faɗɗi ɗum ala kono sa daari nder toon wata gon rubodere hoobade kan jeeya dow o kanŋe sa yaɓɓi hen tan ko rubodere nde ko jaañi jaltata anani ɗum woni ko wiyete allah abdal o ko ganduɗa kamɓe ɓeeɗo yimɓe ahlul ahwa en haaloɓe ko weli ɗumen tonggaki e deftere allah wi tonggaki ha joni e annabijo wi anani ko ɓeeɗon gaddi ɗiyeɗo gueɗe jogui hen haalaji kewɗi anani ɓe jogui toon zicre uji mbi kala janguɗo oɗon zicre a hollete place ma e nder aljanna subhanallah l aliyi dayan subhanallah charidi l arkane subhanallah man yadabu billeyli o yaati binnahar ha to haaɗi tan ɗum ɗo kadi abou talib l makki o kadi haala makko deftere makko wiyetede ɓuutul ɓuluub nde hanno wiiɗen ko mawtul ɓuluub anani ko hono noon kadi kanko ibrahima kadi ɓe gassiten ibnu adham oɗo yoga ganduɗa onne mbi koye abdali en jeeya o meeɗi darade omo juula jamma e dande ma yo nani konngol no haala o wi nani noon o neɗɗo no haala kono yiyata o wi on hooli an o wi min komi malika komi malika nelaɗo e makko min o wiya yimiren gooɗo maayo anani o yicca cubinali mbaɗɗa ɗo ɗiɗi min mbeɗa ɗo no foti duuɓi min meeɗa wadde mi heɓani hol baraji keɓɗa ɗi kanko oɗo ibrahima o wi malika oɗo i hono mbiyeteɗa o wiyete ko mah yaha il eyi koɓe kaali fo ne mah yaha ya il e ɗum ɗo koɓe kaali fo goni mbiyete moodi allah anani eɗen gandi ɗo inde kam sellani anani ɗum woni ganduɗa jeeya tan yimɓe ne jogui hunde taw ko ni tan arde neɗɗo tan haala neɗɗo goto haala hunde seede ala sanat ala kañum naati kalwa tan kayitil teɓɓitima e dow mum tan woni hen ko ɗum ɗo ko ina ɓuuri qur'an seede ala sanat ala oɗo ne kono yo haali oɗo duwaw tan o nani malaika ne haala kono o yiyani ono namni wiyete ko mahye ha il anani anani on wi ganduɗa sa haali oɗo duwa mo kalɗa sa refti hen laawi temedere ayiyan place ma e nder aljanna walla goɗɗo yiyanma kaɗo haala dalil fof ala hen wonata deftere allah wonata sunna annabijo ko haalde allah tan ko alda e gandal ɓe mbi walla ganduɗa malakul bihara o koni wiyete ɗum ɗo fof ganduɗa ko addude sariyaji tan e banggal yoga e suufiyankoɓe wonande alumɓe mabɓe go ennama tawano taɓe tawano lundodiri e deftere allah e sunna annabijo sen ƴeewi kadi duwa goɗɗo nan toon kadi kamɓe abdal en ɓe jeeyi kadi abou talibil makki haali ɗum kadi o wimbiyata ko machallah la quwata illa billahi al afu wal gafour ya salamu sallim ya rabbi ya rabbi ya jawil karam iftah bi khayri waktin bi khayri hanga ɗo haali duwa o no juuti tan ha to haaɗo no wi sa haali ɗum ɗo direct anani o wiya yanti hen anna yante abdal en ɓe al abdal wol mutasarrifuna fil kaw han kadi annana yantana yimɓe yawaɓe nen diwa e dow aduna he to jiiɗi fo juuro to jiiɗi fo jeeha ko jiiɗi fo mbaɗa dow leydi asma fof fote mum so yiɗi addude tooɓa adda so yiɗi ganduɗa ha joni ganduɗa addude hakkere adda kañum ganduɗa riwata nguleyki addata jangol ni ni ɗiɗo haalaji woni koɓe kaalɗe nana jamma ñalama joga yimɓe kadi ɓadiɓe men walla nanoɓe haaloɓe ɗemɗe men ɓena kaala hon ɗiɗo haalaji ndaw majjere golana sona ɗum sa piti qur'ana fo tawata toon konngol al abdal ala ala kadi haadis celluɗo kadi wondene ɓamta annabijo annabijo haali haala abdal ala ɗum waɗi ganduɗa annduɓe haylu koye annduɓe sunna annduɓe kamɓe fof ɗiɗo konnguɗi gadda e mabɓe ɓe namna nde ɓe galana ɗum tan haala goota daari anani mbi tahayur wa tabdil ganduɗa alphas mutahayira hankkadi mana o hankkadi ɓe mbi woni ɗum mataw gandu sari kay ganduɗo sari wondude moƴƴere walla waliyaɓe no wiya noon ni anani jonnon sa ƴeewi tan a ƴeewtima no fewi ɓe mbiyata an ko waliyaɓe mbiyata noon min waliyaɓe ne jogui darajuji ha yetti hen wonde abdal ɓe gon tambotoɓe aduna ɓe anani joni noon hankkadi ɗeɗo gueɗe ko ɗo ɓe diwata ɓe dippa ɗum ɗo ɓe janganda ko ɗum ɗo ha joni ɓe nasirta kalloje ɗum ɗo hankkadi ɓe noddirta inde ɗe ɓe ganda ɗe ni ha heewa tan eɓe kaali hen ɗiɗo haalaji hay Ibnu Taymiya namna abdal o wi ko anda o wi ganda are tan konngudi yimɓe heɓena kalanno ɗum kana minal abdal kana e iddu minal abdal anani o wi kono noon kanko ko wiide ganda abdal kay ɗum ɗo kay ni ahli sunna ɓen on saha sanga ɗum alano toon sanga annabijo e yonta mun he joni o gay immatul hadis ko imam sufyan bu saidu sawri o wi kankam siyama tan ko waliyagal e moƴƴere ɗum kanko yimɓe hadis ɓe anduɓe hadis ɓe o wi so wona ɓen kanko yiyani hol wonoɓe ha joni abdal en so wona wawɓe qur'an e wawɓe hadis imam ahmad kadi ko noon wi illam yakun ashabul hadis humul abdal faman yakun tawi mbiɗon wonde baral abdal en ko yimɓe moƴƴuɓe ko waliyaɓe koni o wi ɗum kanko yimɓe haaloɓe hadis annabijo du'anima wi allah yurmo neɗɗo nanɗo haalam haali no yettiri nanir noon dani anani kamɓe koni ɗum woni koɓe kaali hen anani yasid ibnu harun on abou khalid sulami anani kamɓe ɓeɗon neɓe jogui hen kamɓe ne konnguɗi kewɗi anani sanga annabijo e sahabaɓe tabi'ina e anduɓe qurana ɓe mbiyete ko qurrawu en sa heeɓi ngal ɗon gandal e gandal andude hen qurana janguirte ɗum wi al qurra wanduɓe hadis al hadis wa ulumu ko dine l'islam gande waɗire koni ko jangde qur'an e jangude hadis e gande yewtiɗe hadis he alfiqhu wal usul ɗum kadi ganduɗa fiqhu famde ayiji nafsiji ɗi anani ngal gandal ne wodi allugata wal adab wadu lugata al arabia ha ganda adabu o ha ganda mbawa famde ko haala ko attarikhu wa sira ko ɗum ɗo woni tarikhe nelaɗo allah gurna mun e sira annabijo ɗum ɗo woni ko wiyete gande l'islam woppiri men ɗo mawsuiyuna en nagodi mutabahiruna fi jeeya woɓɓe ne ndendin gande kewɗe anani joni noon ɓeɗo hay goto mabɓe hodbiyade hen koye abdal en est ce que imam mali wiyama koye abdal en est ce que boukhari wiyama koye abdal en ala on saaha ɗum ɗon alan eyyi ɗum ɗo konde wajiɓe ganda heeɓoɓe nder ladde ne gooca huuɗo no ƴakka ɓe walla haakoji benawri ko ɓen gaddi ɗiɗo haalaji tawa haalaji ɗi foof fawi ko alal kashi wal ila mbi kamɓe koɓe huncanaɓe kamɓe kadi koɓe lunguinteɓe koni tan sa wiɓe allah wi annabijo wi tan ɓe mima qala qalbi qala li an sirrihi minne kay wonko joole am wonko ari am ɗo wonde ganduɗa hidru wi dani mi naatitomi tawi ga oɗo ni tan eɓe kaala tan haalaji ɗi foof ko aqida baatila tan taw wona hundeji celluɗi ɗeɗo gueɗe gona celluten no pamirten ɗum waɗi hay kamɓe koye mabɓe ɓe donki hawrude tan e banggal abdal en ɓe e nder defte mabɓe hol wonoɓe abdal hono wonɓe budala ɓe mbiɓe en ko jeeɗiɗo anani ɓe mbi ganduɗa woni ganduɗa joguiɗo martaba wonde ganduɗa e abdal ko neɗɗo ɗannatoɗo yaha leydi gondi taw yimɓe kattaki mo ɗo la yarifu ahadun annahu fuqida noon ɓe mbiyata kaari kay yiyanoma to taw ko ga woni omo to omo ga ɗum ɓe mbi ko jomum wiyete ko abdal en anani ɓe mbi kamɓe foof ɓe goni koye ɓerde ibrahima alayhi salam anani ko hon noon ganduɗa kamɓe ɓeɗo abdal en ɓe jaadi koyeɓe ɓuuri neɗɗo foof andude anani kamɓe ɓeɗo worɓe jeeɗi ɗo ɓe mbi ko allah renir leydi ndi ko yahfadullahu bihimul aqalimu saba kontina jeeɗi ɗi gona aduna kontina foof eyi ko abdal gotona ɗon tan nani kamɓe mbiyaɓe daara hankkadi ɓe jiimi asmanuji e leydi foof toɓo arata ha joni ganduɗa ilam dogata ha joni ganduɗa moƴƴere heɓeta ko sona iwruto mabɓe ɗo noon ɓe mbiyata anani sa ƴeewi kano haala tewete e deftere wiyeten al futuhatil makkiya ɗeɗone koye defte baɗɗe kurjuruji ha heewi he en jeeya anani sa ƴeewi ko wiyete kibaru mashaikh tasawuf ɓenne ne kaali hono kano haala abdourazzaq ashani o abdoulwahabu charani en ibnu hajar oɗo noon ko haysamide wona mo askalani on kam ko muhaddis mawɗo abdourraouf oɗo e hasan charka wi en ko nande hono ɓeɗo ɓeɗo kalata wonde abdal en koni taga dani iwi to faati guerteli ko ga ganduɗa ni ɗum wiyete sifatul abdal ɓuuri hawnade foof ko sifaji ɓeɗo abdaliyankoɓe e ɓeɗo wiyeteɓe abdal ɓe mbi neɗɗo wonta abdal sona taw no wawi wurtinde maaɓe sifaji ɗiɗi allah ɓe ƴetti ɓe dokki abdal en ɓe anani tawa ɗo wawi wurtinde mayɗo anani ɗum ina jeeya hen tawa kadi aɗa andi birnidi ɗiɗo sifaji ɗiɗi eɗen gandi alimul gaybi ko allah wiyete noon muhiyil mawta ko allah wiyete noon kono ɗiɗo sifaji ɓe dokki wiyeteɓe ko abdal en ɓe eɗen gandi jomiraɗo subhanahu wa taala ni o sifori hoore makko nder qur'an inna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit ina jeeya sifaji allah kanko laami asmanuji leydi omo wurtina omo nattina anani wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir ya suratu taubata aya bettoo temedere e sappo jeegom Allah yi huwa alladhi yuhyi wa yumiitu Allah kanyum kanyum wurna da kanyum nakinta kala ko Allah nyaay ko dum yar kum fa yakunu gasi ghafir ay batto chapande jeegom e jeetati anani dum do foko wiyete ganduda ay ko sifaaji Allah ko nande wiyete be do ko aqrabuji wiyete be hajun mashaikh at-tasubi kulani Allah ina noddi wonde seram mabbe na gandi ko wirni ina bay wurtinde ma anani dum woni yari ka do hala kadi ma gandu ko sallan sen luttima deftere Allah anani yado dido sifaaji ko Allah heerudi gandal mirnidi Allah yiqul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wi hay goto anda ko wirni wana do wana lasna Allah ko suratul naml chapande jeegom e joy Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu jangube aram na gandi ko firtata illa hu sona kanko goto anani Allah kanyum ina andi ko woni do leedi he jeeri ndi e ko woni maaji ko anani Allah ibrahim fil iwata do likki sama sona o mo andi o mo tini illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi do leedi ngabbo leedi kon no bay heewde ni ndido leedi no way luggide ni no way yaajje ni gabbil ala en tegel Allah anda place mun to heedi wala rabbin wana hajun pudi wana kicci hen wana jurdi hen wala yaabi sosona jomiraado ina andi ya suratul anam tan ay batto chapande joyi e jeenay Allah woni wiyete alimul ghaibi wash-shahadati wal hakimul khabir ay batto chapande jeedi e tar suratul anam فقل انما الغيب لله بكم يرنيكو الله عندي سوره يونس نوغاس اي باتو نوغاس ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك نفوت الله عليم القران دم دون ندي سوره يوسف دم ندي هوديتو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسرق بين يديه من خلفه رصدا الا نجلتي نجوغا انلاب فرها تبتين نلال مبدها وركب معجزه ونانا بمعجزات اي باتو نوغاس جيغوم فاي نوغاس جيد سوره الجن anani jomiraado subhanahu wa ta'ala randi won noddino do gandal birni li sanga annabi qur'ana teddi allay afara'ita allazi kafara bi ayatin wonji gal do kefral jiddugal ayeji al allay hay goro anda ambiyaado andi an so debbo ma woni reedo anda so jibini anda yi an jogiido gandudo ko birni angam ko batta telmo ko batta ha namnaade yimbe ada andi ko wirni wa qala uta yanna malan wa waladan attala al ghaib de odo yi kango ma wadan jawdi ma wadan bit ma wandani ma wat Allah yi mata da jig adani ar jeli sen birnidi walla adandiri Allah na andi ma den hodo suratu maryam chafan jeedi de jeedi Allah yewi ko wi hefere be am andahumul ghaib mate be jogi ko wirni mate be gandi ko wirni e be binda ton ala suratu duri chafan nay ko Allah ya indahu ilmul ghaib fa huwa yara kefaral binu gal ngare gay wodo dewi Allah ngari bade ko mbimi ko on fomi gadde no mon aljanna Allah yi mata an kam ala andi ko wirni wallahi ya suratu nan tawadata e ji anani annabaabe Allah der qur'ana ne laabe Allah kambe fobe kaali be mbibe ganda ko wirni bi irdi e demde mabbe qulla aqulu lakum inni khazainullahi wala a'lamul ghaibi wala aqulu lakum inni mala ya ranjanga dum do qur'an ana de yaado woni golle kuude adi o kaani ken andi ko wirni ada raada bas bas sera joomun ada bafa adi melama joomu rokke inde de maado melma andu yan ko wirni mor janga qur'ana ha ngayna kippa jabba hen Allah yi malaika annabaabe Allah be goto mabbe ko ni wi min demi alaami ala magazinuji Allah mi anda ko wirni wala alamul ghaib wala aqulu lakum inni malakum yata ko malaika de de ngandi malaika je na baawi diide na baawi ya nokkuji kewde Allah rokkibe sembe anani kono enni bi Allah o do wiina attabi'u illa ma yuha ilay mino mi riidaagi sona ko wahina fewde am ko ya suratul anam chafanji ulla amliku nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah kuriha ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير سورة الاعراف تيما دري شافان جيتات جيتات ان يوسف عند نوكو ويرني كاي هاي هوندي كو توتا فو يوتتاكو دم نمباتنا كيلاجي نو في اي قران ديدو جانغيرتن دكو ها غولد رن كو دمي كو اي كو هون ناني بانديراب ان غاندي كاي كو ويته غاندال ميرني كو كو الله جومرادو جينين هوندي anani kamɓe noon mbi ko eɓe gandi ko wirni ko eɓe gandi mala kuuti samawati eɓe gabba dow asman eɓe tawe hadratul ilahi ala foto ɓe keddi tan mbi to bureau Allah Allah ne jogui bureau kamɓe de kaali wiyita ko hadar kamɓe ɓe jooɗoyo toon eɓe jooɗdo joomiraɗo joom mbawɗe o ɓe kalde makko fiya kuuji aduna ɗi fo eɓe kaala toon kono hoto tawete ɗum e deftere Allah ala toon sunna annabijo ala toon ɗum ɗe o gueɗe tan tarkaɗe tan maldaɗe joni joni taw fof ko duɗɗe ko daɗɗe ko henndu ya horu ɓe lenndi ɗum han kadi waɗa e defte han kadi sangita mo annda e batte to jiimi han tan cikka ko gonga sona ɗum so en ƴeewi dalilu maɓɓe kaaɗo haala fof issaji ha joni ɓe kalɗo baral gotal wiye Moussa bnu Diafar em yo anna andi ko wirni ni hono andir ga kala dum defte mabbe anani eden gandi shaqiqul balqi o do ko mo sufi an kobe anani kango nganda ko mo hala musa ibn jaafar o yo ko min abdal o ko hen jeya anani musa o ibn jaafar mo biata musa al kazim anani ko hondani kan bi qadiya goto wala issa goto no holla tigi kanko mo anduno ko wirni o mo andi won do e ko won des fof anani dum wona mbi o yehi no hajjoyde on sa fergo annabijo no yaare duuɓi temeɗɗiɗi e capanɗe nayyi e jeenayyi anani o jippi wuro no wiya kaadisiya joni noon kanko oɗo haalata kanko oɗo shaqiq o haalano yiiri gorko goto tan ndeka on kañum koye abdali en jeeya kanko anndan o yim mbeɗa ndaara yimɓe mbeɗa ndaara yimɓe ɓe hankkadi mbeɗa ndaara hankkadi yimɓe ɓe hankkadi tillisaji mabɓe e nokkuji goto fof goto nan hakke alhaali mum andi yimɓe hajjoyɓe goto fof so yi anndan alhaali mum ande joomiraɗo ɓeyɗo fof gonnam gari ko ina ƴeewa ha joni moƴƴere ma anani o wi kanko omo ndaara tan ha wi hen neɗɗo goto wi hen sagara goto tan ko faɗɗi ɗum ala anani o wi sa yi oɗo sagara kay wawi ittude makko yitere anani wonno jogui ganduɗa kultu moƴƴo no jogui paɗe kadi hon mum foof ala ina jooɗi goto kañum goto banggue kanko shaqiqo noon o wimata oɗo jeeya koye wiyeteɓe suufiyankoɓe jandata yimɓeɓe o wi kanko on sa on figara o jogui o jaɓananoɓe minal mutawakkilati sufiya yuridu an yakuna kallan alan o wi ɓeɗo goni funtoɓe yimɓe taw jiiɗi tan ha gari o wonde dongal e dow yimɓe no funta yimɓe o wi kono noon mami yaha mi yettoɗo on noon mi felamo wiya yo yanti yimɓe he o wi kanko nde o ari haw ɓaadi on tan on wimo ya shaqi on haali inde makko direct ina hawni de o wi on haali inde makko direct ne andi ko mbirni on rutti wimo ya yo halladina amanu janibu kathiran min adan on fawi oɗo ɓurana e dow makko allah wino ehe mo gonɗinɓe allah goɗɗiti ɗe ko ɓuuri hewde sikki an joni a soynima kam tan a sikki min koye ɓeɗo jeeyami inna bada zanni ismun walata jastasu anani yoga sikkeji ko fenade woto ñukkino ɗe yimɓe woto ño e ko haali oɗo ay anani kanko nde shaqiɓe haalata kaɗo haala sanada ala seede ala ni tan o haaliri anani oyi tan o acci gorko o mona yaha andi kay a ndeka won yimɓeɓe allah rokkii ɗum ɗo de oɗo ko abdoul salih anani o wi waɗi ha saaha kadi mbimi yomi rew makko mi yiilomo hamso mi wimi namnoma ewa ganduɗa honno heɓiri oɗo ɓissa o wi gar mbeɗa yiilomo e nder rendo yaha tawmi kadi omo juula omo dari omo signa o wi jimi tan kanko saga ɗo ganditmomi o wi gonmi ɗon noon han kadi mbeo goho foof garmi ko yafanademi ko cikkunomi e makko ko ɓayde kanko andi ko wona nder miijama he anani o wi o ari ha yetti on tan kadi on noddimo wimo o innila gaffaru liman taba ay kanko miijino tan ko arde omo yaafuno on on wi déjà mi yaafima o haali haala aya ɓuurana to allah wino min komi jaafanoma wonande kala tuuɓɗo rutti anani on faye makko oɗo aya capan jeetate ɗiɗi ha aya woni suratu ɗaha o wi gaccumomi kadi jami o wi oɗo goto koye abdal en jeeya ko ni woni wonde abdal en anani o wi nokku goɗɗo kadi ɓe gaari kadi ɓe tawi ɗon kadi ha joni nokku goto ɓe gaari ɓe jippi ɗon ewa kadi o tawi ɗon kanko sagato kadi omo dari ɗon o yimɓe han kadi no dari o wayno mbaɗi han ɓulan e banggal ndiyam ɓunno gari ƴewde ɓunɗu ƴeewa ndiyam anani o wi tan on garinda o ɓunndu ndu luggi ɗon da on ƴetti tan ko ɗumɗo nokki tan ñeɗi ndiyam ɗam ina juurta yimɓe he tan anani o wi ndiyam ɗam nasna juurta tan ɗam darotako anani ko hondani tan yimɓe ɗumɗu noon dara maali kanko kasi anani o wi ganda on ari ɓulanɗe wonno cattude ɓunduno luggiɗo on dare dande ɓunɗo hetan ndiyam ɗam ari ha dow nokki han kadi ni tan no ñaɗa tan no rokka yimɓe salligui yimɓe fof salligui ni ina jogui an kadi rufka mum on a waɗandani o wi ari o salmino on kadi anani o wi on kadi daarimo kadi ha joni haalanimo kadi gueɗe goɗɗe anani lam tazal nicmatullahi alayna zahira wa batina wa ayadi ledena jamila fahtinzannaka billah o wi kanko omo yiiɗi hebde ngal ɗo gandal o allah dani on wi nemaji allah e dow men no kewi gandanen allah nemaji ɗi tan moƴƴina jikke ma e fewde jomiraɗo subhanahu wa taala ewa tan gasi anani o wi on ndiyam ɗam ñeɗannoɗam anani rokkimo hen taw omo heydi on sa ko ndiyam nde wonno o wi o yari tan o tawi ko ɗum kodde han kadi fiida sahib o sukka fo wallahi ma sharib o wi meeɗa yarde hunde wayni welde wayni urde o wi ñammi ha karmi o wi gonmi hakke dumunno juɗɗo o wimi heyɗani mbiɗomɗani o wi tan gorko ni majjirimo tan ni lawol gotol o wi ñande gotol kadi min pottito kaaba ɗo kadi jiwamo juula ɗon julde kuɗol allah wondude ha joni e bojji omo jangga qur'ana so wirtima ayo refte hen o woya o wi ni on heddori anani hande ganduɗa julde subaka juula o wi kanko gonamo heddimo daaro o ɗo gorko no rewa ɗon Allah. Anani joni noon nde ɓe namni o wi o namniyoga yimɓe o wino kam hole oɗo gorko mbi oɗo woni Moussa bnu Jafar ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Hussein. Anani eyyi ko hondani ɗum ɗo woni abdale en ɓe qissa hurafiya, eɗen gandi kamɓe ɓeeɗo musannifu chia imamia e ɗum noon heewe defte mabɓe he. Anani ɓe ko mujizati li ali Muhammad, eyyi sa ƴeewi dalailul imama mataw ɗon kaɗo haala walla nawadirul mujizat. Anani ɗeɗo defte fof ko ami Jafar Muhammad bnu Jarir ibnu Rostum Altabari Alrafidi, eyyi ko on winni ɗeɗo hunde. Ina jeeya hen kadi ibnu Arabiu anne oɗon koye majjuɓe mawɓe jeeya philosophie bonɗo. Anani onne kañum ne ganduɗa hay tan ko duggude saria o, ɓe garan tan hunde ɓe yatta e saria tan ɓe gadda hunde ɓe mbiya ɓot ɓuuri Qur'an ene dirten Qur'an ɓe gadda ɓe haala annabiji kam ɓe jiiɗa haalane ɗum dani. Anani kanko haali wonde ganduɗa abdale en ɓe ko ɓe jeeɗiɗo, o wi kamɓe jeeɗiɗo ɓe kamɓe hiidano foof ɓe kawritata makka ɗo, ay goɗde meɗa tinde ɗon réunion mabɓe. Anani e mbito haaɗim ɗo ko ɗon ɓe kawritta tigui, eyi waɗo ɓe mbaɗa réunion ji mabɓe ɓe kaldano ɓe mbaɗirta dirigé aduna o. O wi ganduɗa rijalan saba yuqaluhumul abdal yahfidullahu bihumul aqalim assaba ali kulli badalin iqlim, e mbi kala hen goto watte koye ganduɗa continent goto kamɓe ɓe jiimi ha joni ganduɗa ɓe mbi laamu jomiraɗo foof. Anani kamɓe ganduɗa saba la yaziduna wala yanqusun, ɓe ustata koɓe ɓeydotako kamɓe gooni a badal en ɓeeɗo. Anani e mbi kala biɗiɓe badal hen goto men fof jogui ko wilaya jiimi hen, e mbi hen goto mabɓe woni koye felo Khalil Ibrahima ɗo woni o woni premier région o. Nani ko heddi ko ha joni ganduɗa o soggui ha yetti jeeɗiɗi ɗi foof, o wi ɗimmo o, o wi astani o, o wi ɗimmo o woni ha joni ganduɗa woni koye felo Moussa alayhi salam, e tataɓo o koye felo Harouna, nayaɓo o koye felo Idrissa, joyaɓo o koye felo Yusuf, jeegoɓo o koye felo Issa, jeeɗiɗaɓo o koye ganduɗa felo Adam. Oɗo ko ni ɓe mbaɗir dani e ni ɓe pecciri kabaruji ɓeɗo gooni arifina billahi en, e mbi ko ɓeɗo gooni ha joni e continent uji ganduɗa jeeɗiɗi he, walla ko ɓeɗo gooni e planete uji jeeɗiɗi he foof ɓe kaala tan. Anani ɗum ɗo kamɓe keroɗa nden hunde, eɓe jogui kamɓen, eɓe jogui kamɓen alma meɓen ko sappo e nayo. Anani e mbi ɓeɗon ne kañum en kaa tan koye nder yontaji nder aduna he. Yo sa ƴeewi charkawina haala haala mabɓe won noon battini haala ibnu arabika, o yi badalul awwal o premier région o, on ko asmane asma nu asma jeeɗiɗaɓo o, on koye kalbul Khalil. Sani o koye asmane ɗimmo o, on koye kalbi Moussa. Tataɓo o ha joni ganduɗa ko région tataɓo o, on ganduɗa ko asmane joyaɓo o, on koye kalbi Harouna ko ni tan. Nayaɓo o woni ha joni asmane rabia o, on ko kalbu Idriss, ko ni ɓe peccir gueɗeɗe tan ha yettoyi ni. Ɗum ɗo ni koɓe kaata hankkadi ɗeɗo gueɗe. Sa ƴeewi yogay hewɓe winduɓe defte han kadi abbitiɓe ɗeɗon gueɗe biyeteɗo Alauddin Alkuni oɗon, wonko haali hen. Anani o wi Ibril, o wi Jibrilu ne aranno e mabɓe kamɓe, eɓe jenno Jibril. O wi kadi Jibrilu feñani ganduɗa goto e sahabaɓe he, awo e mbaɗi goto e sahabaɓe ne wiya dahiyatal kalbi, ko noon kadi o feñani Mariame woni Bachara tawi he, e mbi ɗum noon wadde kamɓene ko noon kamɓene ceerno mabɓe o. Ina e Jibrilu aranno e makko e mbadiji goɗɗi tan, eɓe gandiri noon tan ni. eyyi ɗum ɗo no koɓe kaata ɓe kaala hankkadi punta yimɓe heewɓe, e mbiya ɓe jogui noon kelmeje walla karfeje dendinaɗe, sa ɗiɗi wonde nden hunde ko kamɓe ganduɗa garta ɓe janguimma. Sa haali ɓe kaalam haala haala barzah e haala kaala malakout, ɗum ɗo foof kamɓe ɗeɗo gueɗe kamɓe ganduɗa hankkadi jaajini ɗeɗo gueɗe hankkadi ɓe kaali hen, ɓe jaajini hen haalaji kewɗi. Ina anda ko ɓuuri hewde ɗiɗo haalaji ko haalaji Aflaton en tan, philosophe uji fuɗɗuɓe ganduɗa philosophe yagal e haalaji bonɗi hedde ganduɗa leyɗele grec en to toon ɓe guitti ɗiɗo jangdeji ɗiɗo haalaji hankkadi ɓe gaddi ɓe irtodira ɗum e nder dine l' islam he. Yimɓe heɓe ceernata ko selli e ko selbi hande. Eɗen ñaagui Allah yo Allah rokkumen faabo, yo Allah faamnu en. Lem de rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa sallim.